У заробкі. Вядома, голад не свой брат. Як засмокча, дык забудзешся і на ляноту, і на панскую пыху. Вось паны Кубліцкі ды Заблоцкі збіраюцца ў заробкі. Ды нікуды-небудзь, а да самога пана Кіндзюшкі. У пана Кіндзюшкі была вялікая гаспадарка, але ён не меў часу нават палічыць свой скарб, бо быў дзівак. Вечна сядзеў на гарышчы ды глядзеў праз падзорную трубу на зоркі і месяц. «Няма ў мяне чыстай работы», – кажа ён панам Кубліцкаму ды Заблоцкаму. «Ёсць адно, мужыцкая праца, гною растрасаць або свінні пасвіць. Выбірайце». Пачухаліся паны, ды вырашылі. Свінні пасвіць. Усё-ткі нешта роднае, жывое. Але свінні не зважаюць на шляхетнасць сваіх пастухоў і разбягаюцца па лясах, хаваюцца ў пушчы, у звярыных норах, пад карчамі. «Узяць бы добрага трына, ды павыпорваць іх адтуль, сагнаць у гурт». Але ў паноў не хапае на тое спрыту. Тым часам свінні жыруюць на лясным харчы, жалудах ды карэньчыках, і памалу дзічэюць, абрастаюць шчацінням. Яно б усё нічога, але вось неба зацягваецца хмарамі, і пан Кіндзюшка мусіць адарвацца ад пазорнай трубы і зірнуць на зямлю. «А дзе ж свінні?» – пытаецца. «У лесе? Дзе ж ім яшчэ быць?» Даволі дёрзка адказвае пан Заблоцкі. «Хай свінкі пагуляюць», – лісліва падхоплівае пан Кубліцкі. «На лясных жалудах яны вон якія павырасталі, а ў восень можна будзе распачаць паляванне на дзікоў». Пан Кіндзюшка на тое нічога не адказвае. Вяртаецца да свае трубы. Былі б перад ім мужыкі, дык загадаў бы адперыць іх бізунамі на стайні. А з гэтых што возьмеш? «Ідзіце, каровы пасвіць», – адно буркнуў ён. «Каровы не свінні, яны ў карчы не палезуць, але з імі клопатна. Толькі глядзі, каб не зайшлі ў агарод». Паны ж распачынаюць спрэчку. У каго род старэйшы? «Каровы тым часам залазяць у грады і трушчаць усё чыста – моркву, рэпу, гуркі. Але ім і гэтага мала. Выбіраюцца з гарода і брыдуць да самага сіняга мора. А там лезуць проста ў ваду, шукаючы марской капусты». А з мора іх ужо і калом не выб'еш. Дарэмна паны Кубліцкі ды Заблоцкі бегаюць па беразе ды ўпрошваюць. «Сюды, кароўкі! Сюды, даражэнькія!» Але каровы не слухаюцца. Спадабалася ім у моры жыць, ну што з імі зробіш? «Дзе мае каровы?» – аднойчы пытаецца пан Кіндзюшка. «У моры? Дзе ж ім быць?» – адказвае пан Заблоцкі. «Што за лухта?» – не верыць пан Кіндзюшка. «Не могуць каровы жыць у моры!» «Чаму не могуць?» – пярэчыць пан Кубліцкі. «Жывуць жа марскія каровы, вось і гэтыя неяк прызвычаіліся. А як добра цяпер будзе пану Кіндзюшку плаваць у госці да ангельскага караля, будзе яму ў моры і сырадой, і смятанка, от жа хораша!» Пан Кіндзюшка ў адказ на тое кажа толькі і бярэцца за сваю трубу. А панам паказвае, каб ішлі пасвіць гусі. «Гусь? Птушка памяркоўная, трымаецца ў чарадзе, але ж і за ёю патрэбен догляд. А паны адно сабе смокчуць люлькі ды спрачаюцца паміж сабою. Нарэшце гусям надакучваюць такія вартаўнікі. Яны разам выпростваюць крылы ды ўздымаюцца ў паветра. Вышэй, вышэй, і вось ужо гусі хаваюцца паміж хмарамі. А паны, адвесіўшы губы, збянтэжана праводзяць іх вачыма. Пан аглядае праз трубу месяц і раптам бачыць, што там, паміж каменняў ды кратэраў, ходзяць ягоныя гусі. Тады пан Кіндзюшка не жартам злуецца і торкае панам пад нос тую трубу. Гэта хто? Няўжо гусі? Дзівіцца пан Кубліцкі. Чаго іх на месяц панесла, бедалашкаў? Там жа гола, пуста, а не травінкі. А гулі-гулі-гулі, зласці з месяца, пагулялі дый годзе. Але тут у трубе, якраз перад вачыма пана Кубліцкага, з'яўляецца нешта накшталт вялізнае дулі. Што гэта? Палохаецца пан Кубліцкі. Фу, як непрыстойна! Хай пан Кіндзюшка прабачыць, але зусім нявыхаванае ягонае птаства. Натапырыўся пан Кіндзюшка, але што адкажаш? Выпраўляе паноў глядзець пчолы. Вось гэта самая што панская праца. Пчала – паслухмяная жамяра, трымаецца сваёй дамоўкі. Каля яе завіхаецца саўка, панскі пчаляр. То вадзічкі нальє ў сподачак, то рамкі з сотамі паправіць. А паны адно адлежваюць сабе бакі. Пахрапуць, прачнуцца, ды давай мёд грэбці лыжкамі. А калі пчала джгне ў спіну ці ніжэй, не бяды, бо ў паноў раматус. А пчаліныя джалы кажуць, добра ад гэтае хваробы лечаць. Ядуць паны мёд, гуляюць у карты, і ўжо ім непамысна робіцца ад аднастайнага жыцця. Пан Кубліцкі пачынае вымышляць розную лухту. Што б такое прыдумаць, каб пчолы паболей мёду цягалі? Можа павесіць кожнай на шыю цэбар? Хай у цэбры мёд збіраюць. А хто тыя цэбры мыць будзе? Адразу падкідае пытанне пан Заблоцкі. Але адразу згаджаецца пан Кубліцкі. Хай сабе па-ранейшаму збіраюць мёд. Усё лета раскашуюць паны на пасецы, як у нейкім санаторыі. А што ўжо налгалі пану Кіндзюшку пра сваю верную службу, дык усяго і не перакажаш. Склалі цэлую гісторыю пра тое, як мядзведзь напаў на пчалу і пачаў яе грызці, а яны прыбеглі ды адбаранілі. Настае восень. Пчолы зацыроўваюць дзверы, вокны ў сваім жытле, рыхтуюцца да зімы. Выганяюць з вулляў трутняў, якія нічога не робяць, адно ядуць. А заадно з імі праганяюць з пасекі і паноў Кубліцкага ды Заблоцкага. Не хапала ім яшчэ гэтых абібокаў цэлую зіму карміць. Застаўся ад сытага жыцця адзін салодкі ўспамін. Якая праца была! Яшчэ і дагэтуль згадвае пан Заблоцкі. Адно слова – шляхетная. А пан Кубліцкі, падняўшы палец, дадае. Галоўнае што? Галоўнае, каб чалавек заўжды быў на сваім месцы, там, дзе яму болей карысці.